yaşamak sevgilim seninle güzel. Neyleyim ben sensiz geçen hayatı, yaşamak sevgilim seninle güzel. Neyleyim ben sensiz geçen hayatı, yaşamak sevgilim seninle. Bahçemde çiçekler dört mevsim açsa, gönlüm kuş misali göklerde uçsa, istemem şu ömrüm bin yıl uzasa. Yaşamak sevgilim seninle güzel. Yaşamak